Եթերում Բամբեր հաղորդաշարի մարտի 8-ին թողարկումն է ստուդիայում Նվարդ Ալեքսանյանը։ Երբևէ խորհել եք այդ մասին, թե ինչու ենք հավատում աշխարհաստեղծման առասպելից հառնող Եվայի իրական լինելուն, ինչու նրայության մեջ չենք տեսնում անիրականը, չենք փնտրում առասպելին հատուկ հնարանքներ եւ ինչու հենց Եվայի միջոցով է այն դառնում իրապատում, ուրեմն կինն իր առեղծվածային էությամբ աշխարհաստեղծման առասպելի մեկնությունն է եւ ավետյաց երկիրը հենց մեր երկիրն է, այլապես հայուհիները աստվածամուր կերպարին այդչափ հարազատ չէին լինի, նրա պեստան օջախի պահապան հրեշտակը չէին լինի։ Հենց դրա շնորհիվ է, որ հայուհին իր հոգու տեզերական ուժով կարողանում է պահել Աստծո կողմից իրեն տրված մեծագույն շնորհքը՝ կին լինելու հավերժական հմայքը։ Երբ է ադամորդին գծել իր երկրի սահմանները, տագնապել կորցնելուց, հայտնի չէ, սակայն գիտենք, որ այդ տարածքը դարձել է հայրենիք, քանզի մայրն է ապրում այնտեղ, ու միահյուսվել է հայ մոր ու հայրենիքի լուսապսակը, որը որդիներին մղել է ազատասիրության, գեղեցիկի ու վեհի արարման հայրենյաց փառքի տերը լինելուն։ Արցախյան գոյապայքարը մայրապաշտության նոր ու հզոր դրսևորումը եղավ։ Հայուհիները այսօր էլ տղամարդկանց հավասար պատմություն են կերտում, այսօր էլ մեր գոյի ու լինելության սրբազան ակունքն են, ամենուր թե բութիկունք այրերին։ Լինել գեղեցիկ ու հմայիչ, կարողանալ պահպանել գրավչությունն ու կանացիությունը, այսպես միայն կարող են հաղթահարել կյանքի դժվարությունները, սա է օրվա իմ հյուրի, բանասիրական գիտությունների թեկնածու Ստեփանակերտի Գրիգոր Նարեկացի համալսարանի հայոց լեզվի և գրականության ամբիոնի դասախոս Ամալիա Գրիգորյանի խորհուրդը հայուհիներին, առաջարկում եմ լսել մեր զրույցը։ Բարև Ամալիա, նախ ուզում եմ քեզ շնորհավորել Գառնանային տոների արթիվ մաղթել երջանկություն, ստեղծագործական նոր հաջողություններ, արևշատություն։ Բարև ձեզ, շնորհակալ եմ իհարկե, ես էլ ձեզ եմ ջերմորեն շնորհավորում կանանց միջազգային օրվա արթիվ, մաղթում եմ առողջություն, անսահման սեր, երջանկություն ու բարձր տրամադրություն։ Միմյանց երջանկություն մաղթեցինք, փորձենք փոքրինչ տարալուծել այդ հասկացությունը և բանաստեղծի հանգով ասենք, շատ բան է պետք արդյոք երջանկության համար։ Կարծում եմ շատ բան պետք չէ երջանկության համար, մի բառը, մի ժպիտն էլ բավական է երջանիկ զգալու համար։ Երջանկության զգացումը տևական հոգեվիճակ չէ, մարդն իր էությամբ բարդ ու պարադոքսալ հոգեկերտվածք է, հետևաբար շատ հաճախ ոչ միայն չի վայելում երջանկության պահը, այլև չի էլ նկատում։ Ես կարծում եմ, որ մարդ պետք է կարողանա իրենից վանել դժբախտության զգացումը և կյանքի հետ կարողանա հաշտ ապրել, տեսնի կյանքի գեղեցկությունները, փոքրիկ ուրախությունները և ընդհանրապես ըստ իս այն մարդն է երջանիկ, ով Աստծուն կրում է իր ներսում։ Հետաքրքիր բան ասաց Իրամալա, լսել եմ ինքս երջանկության հետևյալ բանաձևը՝ առողջություն եւ կարճատև հիշողություն։ Փառք Աստծո, առողջությունը գեղեցկությունը տեղն է, ուզում եմ իմանալ, հիշաչար ես, ինչն ես ձգտում մոռանալ կամ ինչն ես անընդհատ քեզ հիշեցնում։ Հիշաչար չեմ, տեսնելով նաեւ բախվելով կյանքի անարդարություններին, կեղծիքին, երկար ժամանակ հոգիս խռովքի մեջ է լինում, որոնքները իհարկե խոցում են, բայց այնուամենայնիվ փորձում եմ չկենտրոնանալ դրանց վրա, ձգտում եմ հնարավորինս շուտ մոռանալ, որպեսզի հոգիս չչարանա։ Շատ կարևոր է, երբ մարդ կարողանում է իր մեջ պահպանել ներքին լույսը և հավատալ մարդուն, այլապես ապրելը կդառնա անիմաստ և կյանքը անտանելի տառապանք։ Չնայած դա շատ դժվար գործընթաց է։ Այո, շատ դժվար է, բայց պետք է ջանալ։ Բայց անհրաժեշտ է։ Այո, այո, շատ։ Ուրեմն առողջություն և կարճատև հիշողություն։ Այո, այնքան էլ պարադոքսալ չէ։ Կանանց ամենախիստ քննադատները հենց իրենք կանայք են։ Ինքդ քո առարկաները քննադատելիս կարողանում ես անաչառ լինել, և ո՞րն է հոգեկան հավասարակշռության գլխավոր պայմանը։ Ընդհանրապես մարդուն տրված է ինքնազնման հնարավորություն և նա պետք է կարողանա իրերն ու երևույթները պատճառահետևանքային կապի մեջ տեսնել։ Ինքս իմ հանդեպ միշտ քննադատաբար եմ վերաբերում, շատ պահանջկոտ եմ և անձնվեր։ Այնինչ անում եմ կամ շատ լավ եմ անում, կամ ընդհանրապես չեմ անում։ Իսկ ինչ վերաբերում է հոգեկան հավասարակշռությանը, ապա ասեմ, որ հոգեկան հավասարակշռության գլխավոր պայմանը դա Աստծո ապրելն է, չկտրել կապը Աստծո հետ, ամեն ինչի մեջ Աստված ինքն է և փուչ այն բառը, սիրտը կամ գործը, որից բացակայում է ամենակարող Տերը։ Աստված առաջին հերթին սեր է, և եթե օգում թևածում է սերը, ապա մարդ հոգեկան հավասարակշռության մեջ է լինում։ Եվ ընդհանրապես, մարդկությունը ներքին հաշտության և ներդաշնակության մեջ պետք է ապրի, իսկ ներդաշնակությունը դա նախ և առաջ քրիստոնեական սերն է, որ պետք է տածենք մեկս մյուսի հանդեպ։ Ամալիա, համարյա թե պատասխանեցիր իմ հաջորդ հարցին, այնուհանդերձ ուզում եմ հարցնել. Ունես ինքնահռչակ օրենքներ, որոնք տարիների ընթացքում դարձել են քեզ համար կենսակերպ ու դիտակետ? Ես համոզված եմ, նվարճյան, որ յուրաքանչյուր մարդ էլ ունի իր ներքին անհատական օրենքները, որոնցով ապրում է, առաջնորդվում է։ Սիրում եմ մենակ հաղթահարել խոչընդոտները և միշտ ցգտում եմ անթերի անել ինձ տրված գործը։ Համոզվել եմ, որ կյանքի դժվարությունները մարդուն կոփում են, ինչպես ասում են, տառապանքը ազնվացնում է հոգին։ Գիտեմ նաև, որ մարդիկ չեն փոխվում, նրանք ժամանակավոր խաղում են իրենց պետք եկած դերը հանուն իրենց շահերի, բայց եւ դարձյալ մարդու մեջ փորձում եմ լավը տեսնել։ Ինչպես ասել է Հրանտ Մաթևոսյանը, կողքինիդ մեջ փնտրիր Աստծուն, փորձում եմ այս հրաշք օրենքով առաջնորդվել։ Ամալա, գիտեմ, որ ծննդով Խաչեն գյուղից ես, կարող ես պատմել քո ընտանիքի, քո արմատների մասին։ Ասենք, գյուղում ես կրթություն ստացել և ինչպես որոշեցիր կամ ինչ քեզ առաջնորդեց դեպի գրականագիտություն։ Այո, ես ծննդով Խաչենից եմ, ինչպես գիտեք, Խաչենը ուսուցիչների գյուղ է, Խաչենը տվել է շատ տաղանդավոր մարդիկ, Սերգեյ Սարինյան, Սևակար Զումանյան, շատ երևելի դեմքեր, նախ Ղազարոս Աղայանը հենց մեր գյուղից է, երևի հենց այդ ներշնչանքով ես առաջնորդվեցի և ավարտել եմ միջնակարգս և որոշել ինքս իմ կամուր բուհը, նարեկացի, Արցախի պետական համալսարան ավարտել եմ, այնուհետև շարունակել ասպիրանտուրան, ավարտել և միաժամանակ դասախոսել Գրիգոր Նարեկացի համալսարանում։ Գրականագիտությունը այսօր արդեն դարձել է քո կյանքի շատ կարևոր մի մաս և այսօր ուրախալի է, որ գիտական աստիճան ունես, նոր ես պաշտպանել տեկնածուական թեզը։ Խոսենք այդ մասին թեման, բավական գիտեմ տարողունակ և մեզ անչափ հարազատ է։ Իմ տեկնածուական ատենախոսությունը ազատամարտի արցախյան պոեզիան է, ճիշտ եք ասում, բավականին տարողունակ է, աշխատել եմ 7 տարի և այն ի վերջո վերջնական տեսքի եմ բերել այս տարի։ Դեռևս ազատամարտի պոեզիան շարունակում է բնականաբար, ավարտուն տեսք չունի։ Ես անդրադարձել եմ ոչ բոլոր հեղինակներին, չնայած ասպարեզի վրա են մեր բոլոր գրողները, ես իհարկե իմ առաջիկա աշխատանքներում կանդրադառնամ նաև այդ հեղինակներին անպայման, և եթե հնարավորություն լինի գիրքը վերահրատարակելու, ապա անպայման արդեն ամբողջական կլինի գիրքը ընդգրկված բոլոր հեղինակներին։ Ինչպես գիտենք, գրականությունը բոլոր ժամանակներում էլ առաջնորդ է ժողովրդին, այդպես էր նաև արցախյան ազատամարտի տարիներին մեր գրողը կանգնեց ժողովրդի կողքին, առաջնորդեց նրան և, ինչպես Սևակն է ասել, խնդիրն է ստեղծում իր գրողին։ Ամալիա, թեման ուսումնասիրելիս ինչն է ամենից շատ քեզ հուզել? Տարբեր հեղինակներ, բնականաբար տարբեր ոճեր եւ այն եւ այն, ինքդ քեզ համար ինչ ես հայտնաբերել? Շատ կարևոր հարց տվեցիք, ինձ առաջին հերթին հուզել է բանաստեղծության, տվյալ ստեղծագործության մեջ ցավի տակ զգացողությունը, որովհետեւ մեր գրողների ազատամարտի բանաստեղծությունները ծնվել են հենց պատերազմում, խրամատներում, ցավի զգացողությամբ։ Իմ աչքի վրա զգացել եմ այդ ամեն ինչը եւ այսինքն պոեզիայում այլ կերպ է հնչում, առավել զգայուն պոեզիա։ Այո, առավել Ռամենսկայն է տողը։ Բանաստեղծությունը, Արցախի բանաստեղծությունը յուրովի է պայքարել պատերազմում և մասնակից է եղել պատերազմական իրադարձություններին, ժողովրդին համախմբել է, ժողովրդին պայքարի ոչ։ Եթե նկատենք, ապա պատերազմական նախնական շրջանում ավելի շատ մեծ տեղ ուներ պաթետիկ բանաստեղծությունը, բայց արդեն հետագայում, հետ պատերազմյան շրջանում արդեն ձևավորվեցին ավելի շատ ինտելեկտուալ բանաստեղծության, այսպես ասած, ձևը, և Հուզենայի մեջ բերել Վարդան Հակոբյանի հետևյալ պոետական բանաձևումը, որը հատկանշական է մեր բոլոր գրողների համար, Իսկ Մայակովսկին կամ Ուիտմենը որտեղից իմանան, թե ինչ երանություն է չճանաչված երկրի քաղաքացի եւ առավել եւս բանաստեղծ լինելը։ Ամալիա, նորից վերադառնանք, այսպես ասենք, կանացի տիրույթ եւ հարցնենք։ Հաճախ մենք լսում ենք այն, ինչ հաճելի է մեզ, քանզի վախենում ենք ճշմարտությունից։ Իսկապես ճշմարտությունը այդքան վախեցնող, սարսափեցնող է։ Այո, համաձայն եմ, որովհետեւ դա իսկապես այդպես է, բայց այնուամենայնիվ պետք է խիզախություն ունենալ եւ առերեսվել ճշմարտությանը, որովհետեւ այսպես թե այնպես ի վերջո բախվելու ենք ճշմարտությանը։ Անխուսափ է։ Այո։ Ինչ ասել է կանացի հոտառություն։ Գիտեմ, ամուսնացած ես, ընտանիք ունես։ Կինը բնության ամենանրբազգաց էակն է, նրա մեջ ուժեղ զարգացած է ներզգացողությունը, որնի ծնե է։ Իր սիրած տղամարդուն, իր երեխայի հանդեպ ունեցած սերը կնոջը դարձնում է ոչ միայն ուժեղ, այլև անհաղթելի։ Նա իր սերը պահելու, չորս կողմից այն վերահսկելու համար հոտառություն է ձեռք բերում, որ որևէ վտանգ չսպառնա։ Ընդհանրապես միստիկական է կնոջ էությունը, խորհրդավոր ու առեղծվածային, որը շատ հաճախ աննբեռնելի է տղամարդու համար։ Բնությունը մեզ տալիս է արժանինքներ, իսկ ճակատագիրը դրանք գործի է դնում։ Համաձայն ես։ Այո, միանգամայն ճիշտ դիտարկում է։ Պարզապես մարդ պետք է ճանաչի ինքն իրեն, իր արժեքները եւ կարողանա օգտագործել սեփական արժանինքները, եւ պետք է գերազանցի ինքն իրեն, այլ ոչ թե ուրիշների։ Այսինքն պետք է օրինակ ունենա ինքն իրեն, ինչպես գիտնականից մեկն ասել է, ում ուզում ես դու նմանվել, դա դու ես ապագայում։ Այո, եւ համեմատվել անցյալում։ Համեմատվես, այնինչ եղել ես անցյալում։ Աշխարհի տղամարդիկ անչափ սիրում են Մոնալիզային, որովհետեւ միշտ լուրր է ու ժպտում։ Երբեմն հավոզվել ես, որ իսկապես կանայք տարապում են շատախոսությամբ։ Ես չեմ կարծում, որ կինը պետք է շատախոսի, իմ խորին համոզմամբ կնոջ մի հայացքն ավելին պետք է ասի, քան հազարավոր բառերը։ Շատախոս կինը իմ կարծիքով ձանձրալի ու անհետաքրքիր։ Բայց միշտ ես կարողանում հետևել ինքդ հենց քո մտքին, մի հայացքով ամփոփել ամենը։ Իհարկե, միշտ չի ստացվում։ Ուտիվ հնարավոր չի նայեմ։ Բայց ամեն դեպքում պետք է մնալ այդ սահմաններում, կանացիության, նրբագեղության, հայացքով ամեն ինչ հասկանալ։ Նաև առերծվածից դուրս չգալ։ Այո, այո։ Կնոջ տեսանկյունով սիրելի տղամարդը քիչ թերություններ ունի։ Հետաքրքիր է, թերությունները քչանում են դրանք անտեսելով, կամ ինչպես ասում են, աչք փակելով, թե։ Ես կարծում եմ, որ թերությունները սիրո մեջ ենթարկվում են մուտացիայի, վերածվում առավելությունների։ Ինչպիսի իմաստուն դիտարկում։ Ամուսնյակը գիտի այդ մասին։ Այո։ Ռուս կայսր Պետրոս առաջինն ասել է. «Երեք խումբ կա, որոնց պետք չէ երբեք հավատալ. կանայք, թուրքերը եւ չխմողները»։ Իհարկե, չխմողներին եւ թուրքերին մի կողմ նետենք, այս հարցում քո կարծիքը, իսկապես կանանց չպետք է հավատալ։ Դա այլ հարցության մեջ պետք է դիտարկել։ Հայ մեծագույն պոետ Համոսայանն ասել է. «Մեր մեջ մի տղամարդ կա, այն էլ կին է»։ Սա մեկ։ Երկրորդ, կին հասկացությունը միշտ պիտի դիտարկել մայր, տուն, օջախ, սեր հասկացությունների հետ միասին, որպեսզի սխալների կամ դիտավորությունների չանգենք։ Երրորդ, առյուծն առյուծ է, արու լինի թե եկ, իսկ ժողովուրդը չի սխալվում։ Հետո չմոռանանք, որ հայերս ունեցել ենք մայր իշխանության հրաշալի ժամանակներ։ Կինը հող է, աստվածություն, ամեն ինչի մայրն ու սկզբնապատճառը, դրա համար ասում ենք մայր հող։ Սիրտը խանգարում է մտքին, որ դեպքում է դա։ Ես չէի ասի, որ սիրտը խանգարում է մտքին, սիրտն ու միտքը իրար վրացնում են, ստեղծում քայլերի ներդաշնակություն։ Առանց մտքի ինչ սիրտ, առանց սրտի ինչ միտք, անմիտ սիրտ չի լինում, ինչպես չի լինում անսիրտ միտք։ Ինչպես ասել է Էքզյուպիերին, «Միայն սիրտն է սրատես, ամենագլխավոր աչքով չես տեսնի»։ Պետք է լսել սրտին, ներքին ձայնին, որովհետև սիրտը երբեք չի խաբում։ Իսկապես կանայք մարդկության թույլ կեսն են։ Մեծերից մեկն ասել է, «Կինը երբեք այնքան ուժեղ չի լինում, քան այն ժամանակ, երբ ցուցադրում է իր թուլությունը»։ Կնոջ թուլությունը առավելություն է, ես կասեի։ Կինը միշտ պետք է լինի կանացի, նուրբ, խնամված։ Ինձ համար հայ կինը իդեալական կին է, որովհետև նա ուժեղ է իր թուլությամբ, իր իմաստությամբ, իր գեղեցկությամբ ու քաջությամբ։ Այսօրվա հայ կինն իր մեջ պահում է դարերից եկող տոկալու ունակությունը, միշտ բոլոր ժամանակներում էլ, նաև արցախյան պատերազմի տարիներին եւ հետո էլ հայկին իր ոգու վրա առել է ողբերգական ու դրամատիկ ժամանակների ողջ ծանրությունը։ Ընդհանրապես անուրանալի է կանանց դերակատարությունը մեր ժողովրդի ձեռբերումների, մշակութային արժեքների ստեղծման, ոգու ամրության պահպանման գործում։ Պետք է ասել, որ մեր կանանց նվիրումի եւ առաքինության շնորհիվ են պահպանվում մեր ազգային լավագույն ավանդույթները, հայոց ընտանիքի ամրությունը, որոնք առողջ հոգով ու մտքով սերունդ դասերակելու հիմք են։ Եվ այսօր մարտի 8-ն է, առիթ է մեր սիրելի հայուհիներին շնորհավորելու։ Բոլոր կանանց գառնանային հմայք ու բարձր տրամադրություն եմ մաղթում, թող ձեր բոլոր օրերը լեցուն լինեն խինդով, ձեր հոգիներում մշտապես թակավորեն լույսն ու ջերմությունը։ Մաղթում եմ բոլորին անձնական երջանկություն, առողջություն, սեր եւ բեղմնավոր գործնեություն։ Ամալյա, շնորհակալություն զրույցի համար, ես էլ քեզ եմ ցանկանում ամենայն բարիք եւ ինչպես ասում են, կանացի ամենասովորական երջանկություն։ Ավարտվեց Բամբեր հաղորդաշարի մարտի 8-յան թողարկումը։ Օրվա մեր հյուրներ Ստեփանակերտի Գրիգոր Նարեկացի համալսարանի հայոց լեզվի և գրականության ամբիոնի դասախոս, բանասիրական գիտությունների տեխնացու Ամալիա Գրիգորյան։ Հրաժեշտից առաջ կրկին շնորհավորում ենք բոլոր հայուհիներին տոնի արթիվ, մաղթում առողջություն և երջանկություն։